sevmem. Benim yârim saklı mı? Bir o görem yüzünü, hopur hopur azimem. Kaybedilir cem aklı mı? Bir o görem yüzünü, hopur hopur azimem. Kaybedilir cem aklı mı? Aşağı köyün pınarları da yandan harlıyor. Amanın Azmede kızın saçları da parlıyor. Bizim köyün pınarları da yandan harlıyor. Amanın Azmede kızın saçları da parlıyor. Azimem çıbık değdi gözüme. Benden utanan yârim hopur hopur azimem. Elek gelsin yüzüne. Benden utanan yârim hopur hopur azimem. Elek gelsin. Aşağı köyün pınarları da yandan harlıyor. Amanın Azmede kızın saçları da parlıyor. Bizim köyün pınarları da yandan harlıyor. Amanın Azmede kızın saçları da parlıyor.